ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. بے شک تم میں سے جن لوگوں نے پیٹھ دکھلایا جس دن دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں، شیطان نے ان کے بعض برے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے پاؤں اکھاڑ دیے اور اللہ نے یقیناً انہیں معاف کر دیا. بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا بڑا بردبار ہے. ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہ آیت عثمان بن رافع بن المعلا اور خارجہ بن زید کے بارے میں نازل ہوئی تھی. اس بارے میں کئی دوسری روایتیں بھی آئی ہیں. سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں اور مشرکوں کی مٹ بھیڑ ہو گئی اور حالات نے پلٹا کھایا تو کچھ مسلمان بھاگ پڑے، اور یہ سب ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ہوا اور شیطان کو انہیں بہکانے کا موقع مل گیا. حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان کے اعمال لشکر کی مانند ہیں، اگر اچھے ہیں تو ان سے دشمن کے خلاف تقویت ملتی ہے، اور اگر برے ہیں تو دشمن کو تقویت ملتی ہے. اس کے بعد اللہ نے ان مسلمانوں کی معافی کا اعلان کر دیا، اس لیے کہ ان کا فرار نفاق کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک عارضی غلطی تھی.